الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم اے میرے مالک میرے پروردگار سن مجدار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں سر ہے ہم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے سر ہے خم خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب ساختی میں حد سے بڑا ہے قلب سختی میں حد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے چاہے کرم یا خدا ہے، التجا غمِ مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آہ بندہ اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجا کرم یا خدا ہے، التجا کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطا ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا مانگے رمضان صدقے یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے درد اسیا مٹا یا الہی درد اسیا مٹا یا دے کامل شفا یا الہی تجھ سے بیمار کی التجا ہے مولا تجھ سے بیمار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر عطا کر مجھ خطا کار پر ہی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نظر میرا پیغمبر تجھ سے نظر میرا پیغمبر تجھ سے موت سے قبل بھی مار تجھ سے تاریخ جلوہ اے مصطفیٰ ہے طالب جلوہ اے مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے، مجھ گناہ گار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، اور اصحاب آل نبی کا، بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے مولا، بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، اور اصحاب آل نبی کا، بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے مولا، بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب بخش دینا سبب بخش دینا، پوچھ عمل مولا، بے سبب بخش دینا، پوچھ عمل تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول بہار کھول محاشر میں عیب میرے نہ کھول محاشر میں نام سرتار تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا آسرا آسرا ہم گناہ مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا رب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب مجھے نکمے سے کام لے ایسا مجھے نکمے سے کام لے مجھ نکم میں سے کام لے ایسا یہ نکما ہو کام کا یا رب یا یہ نکما ہو کام کا یا رب، یہ نکما ہو کام کا رب، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔